وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا. اور اگر وہ باز آ جائیں, دین کو قبول کر لیں, چاہے اسلام نہ لائیں, نوٹ کر لیجئے اس بات کو, اسلام لانا اور ہے, دین کو قبول کر, نظام قبول کر لو, تم رہ سکتے ہو, ہندو رہ سکتے ہو, یہودی رہ سکتے ہو. یہ سارا معاملہ جو ہے سورہ توبہ میں جو آیا ہے, مشرکین عرب کے لیے تو آپشن نہیں تھا, صرف یہی ہے, یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے. لیکن یہودیوں کے لیے, نصارہ کے لیے, اور یہی معاملہ پھر باقی پوری دنیا کے لیے, مجوسیوں کے لیے, ہندوؤں کے لیے, یوت الجزیہ تیدی وہم ساغرون, اسلامی ریاست کی بالا تری تسلیم کر لو, چھوٹے ہو کر رہو, ہاتھ سے جزیہ پیش کرو, پھر تمہیں مذہبی آزادی ہے, جاؤ مندروں میں, پوجو مندروں کو, جاؤ آتش قدوں کے اندر, پوجو آگ کو, یو آر فری. یہ انتہا.